Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Regnskaber ude fra Novo Nordisk og Ørsted og ekstraordinært fra TDC, som jeg altså har meddelt her til morgen, at de fusionerer med MTG Nordic. Det er nogle af de ting, vi kommer til at kigge på her i udsendelsen i dag. Vi starter med at stikke snuden i Novos tal lige om lidt sammen med Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand. Lars Svendsen får vi med på en kommentar på telefonen lidt senere i udsendelsen. Og her i studiet, Lars Persson, så er det du og jeg, der holder styr på alle de mange nyheder, det vælter ud med denne morgen. Ja, tak. Hvad er det for en morgen? Det ville være dejligt, hvis jeg kunne se på den skærm, og ikke bare se de der tv-commercials, der kører lige pt. Jamen, så må vi lige vente 2 sekunder. Hvad hedder det nu? Det er helt i orden. Du kører bare løser. Hvad hedder det nu? Jamen, TDC styrtdykker lidt. De kom jo med regnskab i dag, og det er egentlig ikke noget at stikke snuden i, for man har jo siddet og læst, hvad der egentlig foregår med den her MTG, hvor de køber den nordiske forretning og TV3. Så de bliver jo lige pludselig store. Altså fra en gang at være et kæmpe selskab, så blev de jo et lille bitte nationalt, og nu er de ved at vokse sig store inden for TV og streamingtjenester og alt det her. Så det er jo et nyt TDC, vi ser klar til at tage handsken op, men ja, det er ikke lige noget, investorerne måske kan lide, fordi at de lover det samme resultat, som de har i år på... Hvad var det? Lige omkring 2 milliarder, mener jeg. Nu skal jeg jo finde imellem alle de her regnskabstal, jeg har oppe og kigge på. Hvad hedder det nu? Så det er jo nok det, at de er lidt skuffet over. Skal vi sige. EBITDA ender på 8,2 milliarder, og det var 8,4 sidste år, og de venter 8 milliarder til næste år. Som det er jo nok... Selvom der kommer øget indtægter måske for de her nye forretninger, så på bundlinjen ender man også med at skulle have nogle øgede omkostninger til sammenlægning og strukturering og sådan noget. Så det danske marked ser faktisk rigtig skidt ud i forhold til resten af Europa, der buller afsted med stigninger på henholdsvis 0,3 og helt op på 1% i Finland. Men altså, skal vi lige tage Novo, der også skuffer markedet lidt, så er den nede med 5%. Så det er sådan to... forholdsvis, jeg vil ikke sige meget tunge, men lidt tunge i hvert fald, selskaber, der falder. Ja, Novo er meget tung. Ja, Novo er da ret tungt, må jeg sige. Ja, det er rigtigt. Nå, Lars Persson. Altså, Ørsted, som vi lige hørte i nyhederne, jo leverer et rigtig godt regnskab, og op med 3%. Så summa summarum, sådan en blandet pose bolcher her i Danmark. Det må man sige. Vi slutter altså, også, eller vi starter oven på en dag i går, hvor det altså også kørte sådan en lille bitte smule frem, og en lille bitte smule tilbage. Vi endte i et lille bitte minus. Og den her positive stemning, den ser altså ud til alligevel at kunne fortsætte ude i det store udland. Lars Persson, pæne tal også fra USA, så vi lige skal runde det ADP-jobrapport, den her private jobrapport, som kom ud i går, som vi jo altså tit plejer at bruge som et barometer for non-farm payrolls, der kommer på fredag. Det var noget bedre end forventet. Næsten 40.000 flere jobs var der blevet skabt uden for landbrugssektoren. Så det så sådan set meget godt ud. Amerikanerne, var de også glade i går, herr Persson? Ja, de startede meget glade ud, men mistede pusten forholdsvis hurtigt. Og det var specielt healthcare-sektoren, der faldt tilbage. Og jamen, eller Lilly, som også konkurrerer med... Men Novo endte jo med at falde 5%. Jeg læste ikke selve regnskabet, synes jeg. Der var nogle overskrifter, der sagde, at det gik da fint med eller Lilly, men alligevel så faldt aktien 5%. Så det var små plusser i det amerikanske marked. Spørgsmålet er jo nu, om det er Europas tur. Altså nu er Asien kørt op med 10%, og USA var op med forleden dag i hvert fald 7%, eller så tage lidt af krydderen, og så sige de op med omkring 6%, eller det omkring. Så det kan jo være, at det bliver Europas tur den næste måneds tid til at løbe stærkt, eller i hvert fald bare komme lidt op. Fordi det er jo ikke dårlige regnskaber, vi ser i øjeblikket, på trods af, at euroen har været forholdsvis højt prisfastsat, vil jeg det i hvert fald sige, hvis man ser i det i hvert fald i konkurrencesammenhæng, så kan de levere pæne regnskaber, som der har der været sådan rundt omkring, synes jeg, jamen så kan det være, at det er Europas tur den næste måneds tid. Det er også bare en sang, jeg synes, jeg har hørt jer synge lang tid, Lars Persson, det her med, at Europa er på vej opad, men sker der for alvor noget? Det er jo ikke sådan, at det tyske DAX i hvert fald bevæger sig særligt meget. Nej, den er op med 3% herfor, eller 0,3% herfor. Nå, okay. Ja, rettet lige lidt. 0,3% herfor morgenstunden af, så jamen, altså, det er da et skridt i den rigtige retning, og den franske indeks er der op med omkring en halv procent, så jeg synes da, at altså, nu kan vi jo ikke bygge Rom på en dag, så det er da i hvert fald den rigtige vej, og både Norge og Finland er op med 1% fra morgenstunden af, så altså lad os nu lige give det noget tilløb, og vi ved jo ikke, lad os se, hvad tallene siger, når månederne er omme. Så vi er altså nogen af morgens nyheder, Lars Persson, lad os lade det blive ved det indtil videre. Der er så meget, vi skal nå, blandt andet omkring Novus regnskab, det skal vi sammen med Michael Friis Jørgensen, som jeg nu har fået med på en telefon. Godmorgen, og velkommen til, Michael. Godmorgen, og tak skal du have. Michael, det er jo et af Danmarks absolut vigtigste og mægtigste selskaber, Novo Nordisk, der har aflagt regnskab her til morgen. Og jeg tænker, inden vi dykker ned i tallene, så skal vi måske kigge på noget af det, som det også handler om, nemlig et helt nyt, ikke helt nyt, men et nyt persongalleri over hos Novo Nordisk. Kan du sætte os lidt ind i, hvad det handler om? Ja, altså, bestyrelsesformanden har jo meddelt, han aftræder, så det er jo det ene, kan du sige, persongalleri. Og så kan man ligesom sige, at den mangeårige CFO kan diskutere, så man træder et skridt tilbage, men man går jo nu over og sætter fuld fokus på deres biofarmadivision, altså den problemfyldte division, og dermed kan man sige, at de rykker sådan lidt et skridt op i og med, at han fastholder jo sin executive rolle i Novo-ledelsen. Så den bliver sådan skubbet lidt frem i rækken, og nu skal det her løses, Ablyngs mistet. Så du kan sige, det er sådan de udskiftninger, der sådan lige er sket i persongalleriet. Så bestyrelsesformanden Novo er på vej ind i en ny ære, hvor der er nogle ting, der skal lykkes, ikke? Jamen det kunne jo også, og der er nogle andre, du kan sige, M&A er kommet på bordet i forhold til tidligere, så alt sådan noget, det vi har fået et CEO-skift, jamen altså, alting har jo sin tid, og du ved, der er noget shake-up derude lige nu, og det kommer der også til at ske på bestyrelsesposten, så det ser jeg egentlig ikke noget odiøst i, og jeg ser heller ikke noget odiøst i, at Jesper Brandgaard skifter ned og bliver, og får sat fokus på den her biofarmadivision, han har jo været bestyrelsesformand dernede, så det tror jeg egentlig måske bare har hans interesse, så i forhold til de tidligere shake-up, vi har set ud med CEO-skifter og det der, så er det måske ikke noget så odiøst i de her skifte, som vi ser her. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at bide mærke i, Michael, at du siger, at han skifter ned, så på en eller anden måde i dit hoved, så er det altså et skridt ned ad bakke, men ikke desto mindre er det vel bare, at man sætter en stærk mand til at få rettet op på den her division, hvor det gør allermest ondt hos Novo. Ja, jeg tror, jeg fik brugt det forkerte ord, skifter ned. Altså, du ved, altså, han beholder jo, altså på den måde, ved at sætte ham med, i og med, at han beholder sin executive roller i Novo Nordisk, for man har jo løftet det her biofarma lidt mere op i selskabet og får sat lidt mere fokus på det, ikke? Så du kan sige, 19 år som CFO, altså, hvor spændende bliver tallet ved med at være. Det skulle komme for dig. Nej, skifter ned, det var et forkert ord. Okay, Michael. Der er ingen tvivl om i dag, så vil nogle konspiratorisk, de vil jo selvfølgelig kæde det sammen med noget oplængelser og mistet her, men det mener jeg, der det har ingen gang på jord, så okay. Nej, absolut ikke siger skifter ned. Så jeg synes egentlig, det er nogle fornuftige skifter, og ikke noget som et kæmpe shake op i Novo Nordisk, og en del af den her naturlige proces, som Novo Nordisk er i gang med. Okay, men Michael, lad mig alligevel blive lidt ved historien. Altså Carsten Munk Knudsen forlyder, det skal op og være CFO, i stedet for, at han har været chef for deres corporate finance. Han er også siddet nede i NNIT, så han er jo altså også en mand, der kender selskabet særdeles godt. Kender du noget til ham, og ved du, hvad hans styrker og svagheder er? Nej, det er jo for lidt. Altså, du ved, der er jo nogle kæmpe persongallerier, vi skal følge rundt omkring i markederne, og specielt inden for Novo Nordisk. Ikke? Altså, der er jo ikke, men der er jo ingen tvivl om, at sådan de umiddelbare reaktion, jamen altså, du ved, CFO'en er jo selvfølgelig rigtig, rigtig vigtig, også kommunikativt ud mod aktiemarkedet. Men nej, ikke som sådan en mand, jeg har fulgt særlig meget med, så det har jeg meget svært ved lige at kommunikere okay. På det skifte der. Ikke? Men det viser jo lidt, at de flytter nemmere, man, og vi er på en central rolle. Ikke? Altså, Novo Nordisk er ved at skifte lidt ham. Ikke? Der skal købes lidt mere, end der har været tidligere. Ikke? Det er måske det signal, jeg ligesom tager med mig der. Ikke? Og så må vi jo høre ham kommunikere med markedet, og jeg er ikke i tvivl om, at Novo Nordisk har talentmassen til at vælge tingene. Ikke? Så det er jeg ikke så bekymret for, om det nu også kommer til at fungere. Ja, okay. Michael, så lad os kaste os ud i det, som jeg i hvert fald ved, du sidder og analyserer meget grundigt. Hvis det ikke nødvendigvis er persongalleriet, så er det tallene. Hvordan er dit indtryk overordnet set af det her regnskab, som de lige har lagt på banen her til morgen? Jamen altså lige sådan første øjekast der, så det godt nok lidt svagt ud på nogle af produkterne, ikke? Men vi har jo siden snakket med Novo Nordisk og også været ude og kommunikere, at det er det, der hedder rabathensættelser. simpelthen alt efter hvilken salgskanal man sælger det i, så er der nogle større rabatter. Så sådan, du ved, strukturelt set går det egentlig rimelig godt for Novo. Men man mangler de 500 millioner både på top- og bundlinjen, og dermed kommer kvartalet jo til sådan overflade set at se lidt svagt ud. Men regulerer man for du kan sige, de her større rabathensættelser og prøver at følge sig trenden over de sidste 4 måneder, og det har man måske ikke lige fået gjort her fra morgenstunden af, men når den historie ligesom finger ind i markedet, så tror jeg egentlig, at kvartalet vil få stemplet godkendt. Ikke prangende, men godkendt. Mm. Uden at tage hensyn til det her, og det kan lyde lidt teknisk, men det er jo, hvilke kanaler man sælger i, der skal give nogle større rabatter, og det kan være rigtig svært, og de kan falde i forskellige tidspunkter på året, og derfor kommer ting til at se lidt for svagt ud, og nogle ting kommer til at se lidt for stærkt ud. Men renser man for dem, så er egentlig stemplet godkendt. Så er der jo guidance for 18, ikke? Ja, den er bred, og den er måske lige ikke der, hvor vi kunne ønske, at toppen af guidance-intervallet skal være. Bred vidste vi godt, den vil være. Der er mange store svingfaktorer. Hvad betyder Roches konkurrence med deres nye produkt nede i bløde marked? Hvornår får Novo lanceret, og hvor meget momentum får de på de nye produkter? Så vi vidste godt, den skulle være bred, men den er det, vi nok vil kalde lige til den bløde side, i og med at toppen ikke er med. Ikke? Så det kombineret med et lidt svagt kvartal, jamen det gør jo selvfølgelig, at regnskabet nok unægteligt her fra morgenstunden af, skulle trække lidt ned i Novo Nordisk aktie. Og det gør det også. Jeg tror, en del af det, der trækker yderligere ned af den her, at desværre er temaet omkring politiske prisreformer i USA er kommet på alle investorers nærtænder her de sidste par dage, og det er bare ikke godt for Novo Nordisk. Så det forklarer nok en del af og regnskabet forklarer en lille del også. Men Michael, en ting er jo altså, hvad Donald Trump han går rundt og siger derovre i USA, og hvad branchen på den måde ligesom bliver frontet, men noget andet er jo sådan, at internt i den her sektor, så er der jo bare i sig selv et gigantisk prispres og et gigantisk konkurrencepres. Melder regnskabet noget om, hvordan Novo klarer sig i konkurrencesituationen? Jamen, på markedsandel ser det jo ganske, ganske glimrende ud, og man kan også sige, at vi to så ser ud til at genvinde noget af det momentum, vi har taget tilbage til Trulicity, efter man har fået de her hjertekardet. Så konkurrencemæssigt står Novo rimelig stærkt, og de har også fået hævet nogle priser. Så du ved, det er ikke regnskabet, der blinker rødt, det er, altså for at sige det, du har fuldstændig ret, Trump i sin tale, han snakker om mange ting, men desværre, Eli Lilly på telekonferencen i går eftermiddags blev spurgt ind til det her, og fik desværre fyret en kommentar, der hedder, at it's busy in Washington. Mm-hmm. Indikerende, at der er noget i gang på den politiske side. Om det bare blev sagt i sjov, eller du ved, men det kostede altså en 3-4-5% for Eli Lilly og en 3-4-5% på nogle af Big Pharma i går, den kommentar på telekonferencen. Så temaet kører derovre lige nu. Hvornår det dør, er svært at sige. Politikerne kommer til at få lavet noget, men temaet kører lige nu på alle investorers nethinder. Og Novo Nordisk er, om du så vækker en investor midt om landet og spørger, hvem er mest negativt eksponeret mod US prisreformer og nævnt et selskab, og du ved, om han lige vågnet op, så kan han trække Novo ud af handen, fordi det er Big Pharma-selskab, som er mest eksponeret mod det her. Så når det tema kører, du ved, vi har advaret vores kunder lidt omkring det, men troede, de ville komme omkring midtvejsvalget. Desværre er det dukket op lidt tidligere, end vi havde ventet det her tema. Om det dør, og hvornår det dør, eller om det overhovedet bliver til noget, det er ikke det, vi har den store holdning til, men vi kan bare fortælle, at lige nu kører temaet, og det er absolut ikke sundt for Novo-aktien. Og så derfor, regnskabet i dag skulle være rigtig stærkt for ligesom at trykke dem væk, de der, og det er det så ikke. Så får så noget lidt mere momentum, kan man ligesom sige. Michael Friis Jørgensen, noget af det, der vel også har gjort gevaldigt ondt på Novo Nordisk, går jeg ud fra, og jeg har ikke været nedtalende, så det er bare et rent gæt, men det er vel de her valutaudsving, som vi har haft, den meget svage dollar. Hvor meget betyder det i det her regnskab, de lige har aflagt? Jamen, det betyder jo rigtig meget, ikke? Væksten er væk i det her kvartal, det vidste vi godt. Og så havde vi jo gættet på, at al indtjeningsvæksten vil være væk næste år. Altså, du ved, i forhold til, at de vil guide en organisk vækst, så troede vi, at det vil udsandlede det. Det er mere end det. Så du ved, vi får en negativ vækst på de operationelle dele. Noget af det henter de jo via hedging ned på bundlinjen, så det ikke helt bliver så slemt dernede. Men estimater på grund af valuta skal nok en 3-5% ned, ikke? Så det er meget værre, end vi havde frygtet, ikke? Og det er jo det, der er problemet her i den her danske regnskabssæson, ikke? Leverer selskabet, så kan vi se bort fra det her valuta af, leverer selskabet, ikke? Så dukker det lige pludselig op, og estimaterne skal ned. Altså, vi har sådan en negativ bias, og det er det, man oplever. Det gør ondt på nogen årligst det her. Det fjerner jo ikke bare væksten i år, det gør også, at man får negativ vækst. Og i sidste ende, så kan man stå sidst på og sige, at det er jo ikke noget med os at gøre, det er jo ikke strukturelt. Ej, men investorer rundt omkring i verden står og kigger på selskaber, de kan se, bundlinjen er lavere end sidste år. Skal jeg kigge på det her selskab? Det skal jeg ikke. Jeg skal ikke lære det bedre at kende. Og derfor gør det jo selvfølgelig også ondt, om uagtet det er valuta eller ej. Og det gør absolut mere ondt, end vi havde troet. Det kræver også godt blive temaet hos de kommende danske selskaber, som vi gør. Vi troede, vi havde regnet nogenlunde rigtigt og sagt, det vil koste 6%. Ikke? Det ser ud til, at det koster 10% på EBIT. Ikke? Så det er absolut også noget af det, som gør, at aktien sætter sig lidt i dag. Men det er nok mere temaet omkring en lidt blød guidance interval og så det her politiske tema, der gør rigtig ondt på nogle nordiske aktier i dag mere end valuta. Vi kan godt komme over det her valuta. Det koster lige på dag, men det er ikke noget, der trækker sådan videre, når vi først har fået sænket estimaterne på det. Så er der altså masser af ballader stadigvæk om Novo Nordisk aktien. Michael Friis Jørgensen, hvad siger du egentlig til dine egne kunder derovre i Almindelig Brand? Skal de holde fingrene væk, eller hvad er retningen fra din side af? Ja, altså vi var begyndt at snakke lidt om, at man skulle tage lidt af sin eksponering af Novo Nordisk her. Det har vi regnet med, at man skulle gøre i anden halvår på grund af, politisk siden og midtvejsvalget er så småt begyndt at kickstarte der. Men det er så startet nu, og nu har vi fået slaget, ikke? Så nu sætter vi os lige roligt ned, skal lige kigge tingene igennem. Vi har fået et rimeligt fald her fra morgenstunden af, okay, temaet er begyndt derovre. Det er noget, man ikke at slippe ud med. Jamen ser vi på Novo Nordisk styrke på den lange bane, og hvordan de sandsynligvis kommer igennem de her prisreformer, jamen, så har jeg ikke noget problem med at anbefale vores kunder det. Men jeg tror på grund af midtvejsvalget i USA, at er man ultrakortsigtet og kigger 18, ikke, jamen, så får man sandsynligvis et temmelig volatilt år i Novo Nordisk aktien. Og den kan få det svært. Ikke? Man har ikke rigtig indtjeningsvækst. Og hvis det her det kommer rigtigt på nethænderne hos investorerne igennem en midtvejsvalgkampagne, så vil Novo Nordisk unægteligt kan de få et lidt svært 2018. Til gengæld her i foråret, jamen, så kommer der jo også de her orale data på en eventuel pille fra Novo Nordisk, som jo virkelig kan blive en game changer, hvis de er stærke. Så det er rigtig, rigtig svært at diskutere Novo Nordisk lige med. Jeg håber lidt, at det var nemme, at den her tema ikke dukket op, og vi fik nogle gode data der, og så kunne vi diskutere Novo Nordisk i anden halvår. Men nu må vi diskutere det lidt hårdere her fra starten af året, og så se, om temaet ligesom kan forsvinde væk over hos de investorernes øjne, det her politiske tema. Det er hovedproblemet. Underliggende driftsmæssigt leverer Novo Nordisk jo, har en enormt spændende pipeline, og skal nok også levere i fremtiden. Men som temamæssigt, der kunne Novo Nordisk godt få det lidt svært. Det får hele farmasektoren sandsynligvis i anden halvår, ikke? Og derfor. Så det er lidt det, vi diskuterer med vores kunder nu, kan man ligesom sige. Mm. Og det er sådan lidt, er man kortsigtet, er man langsigtet. Det er jo det er jo det, der gør det så svært i den her aktie. Langsigtet har vi absolut ikke de store problemer med det. Men vi har jo hørt det der med de der medicinalreformer tidligere i USA, og der rystede vi også på hænderne. Hvad gør os i gåsøjne mere sikre den her gang, at det nu bliver til noget end sidste gang? Altså, det er jo ikke altid, de kan blive helt enige derovre. Jamen, det er jo derfor, at investorer jo reagerer negativt på temaerne, og så også lige slapper lidt af bagefter. Ikke? Vi ved jo godt, hvor svært det her politiske er. Ikke? Det har været et tilløb på de sidste 10 år, ikke? På politisk side. Og man kan ikke blive enig. Mm. Problemet er lidt, hvis vi kigger lidt, det ser ud som at både republikanerne og demokraterne vil køre det i en del af den der midtvejsvalgkampagne, ikke? At det bliver et tema der. Og det er begge sider, der er enige, ikke? Og den republikanske side står også stærkere derovre lige nu, ikke? Og mener det egentlig også, hvor det tidligere har været demokraterne, der primært har trukket det der. Så man er lidt mere nervøs, men dertil at gå og tro, at der kommer til at ske noget, det har jeg meget lidt holdning til. Jeg ved bare, at der er måske større sandsynlighed, end der har været tidligere. Mm. Og jeg ved, at investorerne på en eller anden måde på et tidspunkt nok ligger en større risikopræmie end på sektoren generelt for, at det kan ske. Ikke? Og det er lidt det, vi ser de her dage. Ikke? Og det er ligesom, jeg forholder mig til, at risikopræmie på aktien er, altså, at de skal have en lidt lavere pris på grund af den risiko, end at jeg egentlig har en holdning til, om det kommer til at ske. Det har set stort set umuligt ud, altid politisk, at blive enige om det her. Det er fuldstændig enig. Mm. Michael Friis Jørgensen, lad mig også lige vende en historie med dig, som vi har snakket om. Måske er det i virkeligheden bare mest os medier, der har snakket om, men det her fejlkøb, eller ikke fejlkøb, men det her køb, som de havde forsøgt at gøre af Blink, som jo så endte med at gå til Sanofi, i hvert fald hvis de ender med at få alle godkendelserne igennem. Novo var ude og lægge et bud på, at Blinks mange var bagefter ude og sige, at det var da også alt for latterligt lavt, det bud, de havde lagt, og det var amatøragtigt den måde, de har kørt den proces, og så videre, og ja, som sagt, det kan godt være, at det bare også er her i medierne, der har kørt den historie op. Hvad tænker du om hele den der sag der? Ja, nu har jeg siddet en del af MRA-processer. Det eneste, jeg kan sige, det er, at at det der, det er bagklodskab, og kigge i det der bagspejl, det er altid nemt. Jeg kan godt fortælle, at der ikke er nogen rigtig måde at starte en MRA-proces på. Det er noget udfald derude, at man ved, at man nogenlunde fik startet tingene, ikke? Faktum er, i min optik, nogen var ikke villige til at byde det til mig, Sanofi. De kunne have startet med en højere pris, Sanofi var villige til tingene. Ja, de fik Sanofi frem i bussen. Sanofi kom efter 14 dage, de har været frem i bussen. I min optik, og folk, der har deltaget i sådan en MRA-proces, og ved, hvor svært det er lige præcis at finde ud af, hvad skal man starte. Man skal ikke starte med den pris, man er villig til at betale. Man skal starte med sådan, at der er noget at gå yderligere op, men man skulle have tvunget dem ind i et datarum. Ej, det må i min optik må aviser meget gerne skrive de her negative vinkler og finde nogle belgiske analytikere, der kan slå lidt på dem, der lave pris der. Faktum er, at udfaldet blev, som det blev, fordi Sanofi var villig til at betale mere end Novo Nordisk og kunne se en større værdi i det der. Og jeg er egentlig glad som Novo-aktionær for, at du ved, at Novo Nordisk kunne se en lavere værdi. TDC-aktionærer kan jo i dag se, at strategisk giver det måske god mening, men det er jo ikke altid. Der er jo det, der hedder buyers remorse i aktiemarkedet, ikke? Og data understøtter det jo også. Man bliver for som regel købt for dyrt, hvis man ikke besinder sig, ikke? At det er meget transaktioner. Og specielt på sådan en løgsel som Ablen, som jo ikke har produkter på Maria, hvor vi ikke rigtig kan regne tingene, er der jo en eller anden pris, man er villig til at give, ikke? Så nej, jeg prøver i hvert fald at gøre alt for at sige, at hvis man bare prøver at være en del af det her MRA-proces, så ved man godt, at det udfald var givet, om de havde budt 35 eller 45, eller du ved, 35 fra start af, eller 30 i Europa. Så det, den vil jeg godt prøve at dæmpe lidt, der er kritik. Så Michael, du siger altså, som Novo Nordisk aktionær, så skal man bare være glad for, at den ikke gik hjem til Novo, men man må vel formode, at de sidder... Man må vel formode, at de sidder derude og kigger på andre selskaber, som det er værd at overtage. Det er de vel nærmest nødt til, hvis de skal gøre sig gældende inden for den her bløder medicin, eller hvad tænker du om det? Ja, det tænker jeg absolut. De skal have fyldt noget på taskerne, ikke? Jeg synes sådan set, at deres pipeline ude i fremtiden ser lidt lovende ud, og det vil sige, at de skal bare have fyldt et gap, og de skal bare have produkter ind. Og der er jo bløder medicinselskaber ude, der har de nøjagtige samme problemer. Vi har jo Shire, som vi også kigger lidt på som aktie, som har stor bløder division, som også jo er fuldstændig rundt og bedre aktiekursmæssigt, fordi Roche er på vej ind på markedet, ikke? Jamen altså, du ved, det behøver jo ikke nødvendigvis være nye spændende produkter. Det kan også bare være noget at fylde i taskerne, indtil man gabber ind til Novo Nordisk. Så der er andre ting derude, de kan kigge på, ikke i min optik. Men Ablinx var selvfølgelig stod jo ud til at være et godt tilbud, ikke, hvis de kunne være sluppet af sted med den der og løse nogle problemer. Ikke? Men der er andre muligheder derude, og ja, det er man nødt til. Og det er man strategisk, fordi lidt som valutaen, nu betyder de har nulvækst, så kan man også sige, at begynder diabetesforretningen at levere, men når der er negativ vækst i den her forretning, så er der jo investorer, der står og kigger udefra ind på nogle nordiske aktier og siger, at de vækster jo ikke rigtig på bundlinjen. Og der er jo så skjult, at fremtiden er god, datiden er skidt, ikke? Og hvis man kan fikse det problem, så rent strategisk står man jo bedre, når man skal kommunikere med aktiemarkedet sådan, på de overordnede linjer. Så absolut både som aktionær og investor interesseret i, at nogen finder en eller anden løsning på, at vi ikke skal se den der negative vækst i det her forretningsben de kommende år. Men alting har sin pris i min optik. Ja. Spændende at se, hvad de finder på derude i Bagsager. Tak til dig i hvert fald, Michael Friis Jørgensen, chef aktieanalytiker over hos Almindelig Brand, fordi vi måtte forstyrre dig denne formiddag. Det var lidt. Ha' en god dag. Hej. Så vidt altså Michael Friis Jørgensen, der jo altså lyder sådan relativt positiv, i hvert fald sådan overordnet set. Det kan godt være, at det ikke er de smukkeste tal, de nogensinde har lagt på banen ude hos Novo Nordisk, men han holder jo ligesom fast i, at vi har en god pipeline, vi har et godt og solidt velfungerende selskab, stadigvæk kørende. Lars Persson, hvor har vi aktien henne? Jamen, den har rettet sig. Den startede jo i formarkedet, ser ud som om, at aktien skulle ned med 11%, men den har jo rettet sig og ligger kun nede, kun i gåsøjne nede med 4%. Så altså med de ting og med manglende vækst og den brede forventninger til 18, jamen, så synes jeg egentlig, at den har klaret sig rigtig godt. Og ja, vi har jo også stået og grinet lidt, og jeg ved, Michael har jo fuldstændig ret, fordi når man går ud på markedet og skal til at købe nogle andre, så vil dem, der skal købes, de vil jo altid have en masse penge for det, og dem, der vil købe, de vil jo gerne give så lidt som muligt. Og altså, så der er sådan en dansen rundt om guldkalven, hvad det skal være. Ikke? Altså, har nogen været i budkrig om en ejendom, så ved de, hvordan det kan være. Så jamen, det er, sådan er livet. Og nu har vi stået og grinet lidt af Novo, men men det er jo... det er jo en svær øvelse, det er jo slet ikke det. Så er der noget at grine af. Nå, Lars Persson, lad os hoppe videre til Ørsted, for vi har også lagt regnskabstal på bordet. Ja. Aktien stiger lidt over 3%, som jeg lige så på din skærm og kigge på. Det er simpelthen vidunderligt, herr Persson. Tusind tak. Hvad kan du sige med om det regnskab? Jamen, det er jo et regnskab, der virkelig viser, at der er gang i selskabet. Resultatet efter skat på for fortsættende aktiviteter ender på 13 milliarder mod 12 sidste år, så det er jo en pæn fremgang, men endnu pænere er fremgangen jo i toplinjen, så der er jo lidt omkostninger i selskabet, men alt i alt er det jo et stærkt regnskab og viser, at ja, det kan godt betale sig at have de der vindmøller. Det kan vi jo diskutere frem og tilbage herinde, hvad vi mener om det og det der elpriser. Men det går godt, og det er en god branche at være i lige i øjeblikket. Det der med at have solgt de fossile brændstoffer, hvad jeg lige vil sige, alle de fossile ting der, og gået over i det grønne, det er vel egentlig også det, der er nogen, der har også købt den ind på, og så er man villig måske til at give en lidt højere PE-værdi, eller en lidt højere værdi for aktierne, fordi man så er det grønt, og så er man bæredygtig, osv. Og Persson, du har jo altså også peget på her på det seneste, at man måske skulle holde lidt mere øje med Ørsted, måske endda ligefrem gå ind i den der aktie. Ja. Så er der de der elpriser, som du siger, man kan diskutere frem og tilbage, og det er jo ikke sådan, så vidt jeg læser mig til, at de der elpriser, de er for opadgående nærmere tvært imod. Hvad tænker du om det? Jamen altså, det er jo klart, at det vil jo slå ind, at det har vi jo også set tidligere. Vi havde jo Green Tech Energy System, eller hvad det nu hedder. Nu hedder den Atea Invest, eller Investment, det er jo nærmest lige før, det er nemmere at kalde den det. Men det har jo været det der med, hvis elpriserne, og der ikke er meget vind, jamen så er det jo klart, så rammer man på bundlinjen. Men så har det jo også den her gode forretning, hvor du og jeg har vores elmåler. Så det er den her kundedrevet forretning, der står og tigger. Og nu har de jo adviseret os, at elpriserne stiger mellem 5 til eller 17 til 20, fordi at det er der, hvor vi alle sammen skal tænde komfuret og lave noget steg i ovnen, eller kogte nogle kartofler, eller noget ris, eller noget pasta, eller hvad vi nu gør. Så det er jo fremtiden. Så på den måde, i at have sat intelligente måler op hos os, så kan de jo sådan lege lidt med kunderne og sige, jamen du bruger der, hvor det er allervist dyrest. Så nu skal vi til at vaske tøj om natten og tænde for alt strømmen om natten, hvor at der også nogle gange har været billige, hvor de ikke har fået så mange penge for strømmen, så ja, det er jo bare det. Så de har en god sådan en bundforretning, som jeg tænker, og så kan man jo knopskyde de der el-ting der, og jamen det er rigtigt, at priserne falder, men ja, det er jo egentlig i gåsøjne også, altså de skal jo ikke have en mand, eller der står og putter kul i kedlerne, det gør de nok heller ikke i dag, men det er jo bare nogle vindmøller, der står og snorer og skal have noget service ude, så jeg tænker... Det er livet af landevejen. Ja, man smider bare en vindmølle op, ja, så er der penge på kontoen. Det er det. Nå, Persson, aktien er altså oppe her til morgen. Yes. Regnskabet godkendt blandt investorerne, ser det ud til rent teknisk? Jeg så lige, Jyske Bank sagde, at der var en eller anden lille hår i suppen, så... Men, om det er der vel altid. Ja, det kan man jo nok også finde. Jamen altså, teknisk ser den jo god ud efter en konsolidering i november-december måned i området omkring 340, gik den jo op til 360 her i sidste uge, den her uge, der er gået. Og nu der er etableret købsignal, i og med den også stiger 3% i dag. Nu banker den jo sådan nærmere, den så banker på modstandsniveauet, de der omkring de der 380. Og så er det et spørgsmål, om den har momentum til at komme igennem. Og det kræver jo, at der er nogle af de her analytikerdrenge, der hæver kursmålene i deres Excel-ark derude. Så må ikke de sidder og regner, og så må vi så se, hvad de forskellige banker ligesom puster værdien op til. Og så vil aktien jo svæve den vej, tænker jeg. Skal Lars Persson have vindmøller i millionærklub på det følge? Altså, den er jo stedet 11%, så det er jo en, der godt kan løbe stærkt, og det så vi også i 17, så det kunne da godt være, at vi måske skulle. Jeg har jo 37.000 fuldgode kroner. Jamen, på hvad venter de på, herr Persson? Ja, hvad venter vi på? Jamen, altså, vi venter jo altid på noget, så det kan godt være, det kan måske ikke udelukkes, at vi har lidt Ørsted, når dagen er om, eller, ikke når dagen er om, men en eller anden dag i hvert fald, så har vi ikke lovet for meget. Så vidt, altså. Ørsted, Lars Persson, en anden nyhed, vi lige skal runde, det er fra Scandinavian Tobacco Group. Ja. De var ude og handle i går. Ja. Der blev købt ind til porteføljen, havde han nær sagt. Yes. Online cigarforretning. Ja. Tell us more. Jamen, jeg så den faktisk kun lige her til morgen. Det var jo en, der er kommet snigende sådan enten i meget tidlig morgen her. Og det er jo heller ikke noget, der sker rigtig noget med aktien, sådan hvad jeg lige ser den i hvert fald på skærmen. Altså, de kører sådan en online tobaksforretning, og det er vel også fordi, at... hvorfor skal man gå ned i den lokale kiosk, hvis man kender sine sædvanlige cigarer, og så kan man jo måske lige så godt få dem leveret til døren. Jeg har ikke analyseret det eller kigget på det mere. Det sjove med sådan en som Skandinavs Tobakskompagni, det er jo, at den er sådan en pæn opadgående trend. Det er sådan et lidt stille selskab, efter den kom med et dårligt resultat for nogle kvartaler siden, hvor den ligesom justerede forventningerne og skruede lidt ned. Der var sådan en periode, hvor de lige valgte at tage sådan en afskrivning, så er de jo kommet tilbage på sporet og viser, det var der i maj måned, hvor de kom med sådan et lidt halvkedeligt fæsen resultat, hvor de afskrev noget. Og så siden har aktien stabiliseret sig omkring de der 105, og nu ligger den omkring de der 125 igen. Så sådan en stabil 3% afkast i år. Antageligvis, når de kommer med regnskabet, vil de også give et godt udbytte, så jamen, har man ikke nogen... hvad kan man sige, politiske holdninger eller et eller andet med, at jeg må ikke eje tobaksaktier, så... har du jo ikke. Nej, overhovedet ikke. Jamen, så kunne det her jo være en udmærket aktie til ens portefølje, der bare står sådan og tøffer lidt, kan man sige, uden at gøre det helt store. Så kan der jo komme igen en eller anden afskrivning, hvis der sker noget uforudseligt. Det ved man jo aldrig, men det er jo derfor, man nogle gange tager nogle afskrivninger, og så er der... nogle varelager. De har jo mistet jo også deres salg over i England. Der gik deres distributør konkurs, men altså indtil videre har det ikke rigtig sådan påvirket dem voldsomt. Der var lidt nedskrivninger på det, så vidt jeg erindrer, men ja, det er sådan en stille og rolig aktie, så... Men nu har du jo allerede tobak, eller måske nærmere snus, i din portefølje. Swedish Match ligger allerede lunt og godt i Lars Perssons Millionærklub portefølje, der bliver den liggende, for det har du lovet os. Den skal være med helt til konkurrencen slutter, for alvor slutter. Ja. Så der skal ikke mere tobak ind hos dig, eller hvad? Nej, det tænker jeg ikke. Altså, den ligger fint der, så det er rigeligt med lidt tobak og snustobak, så det tager vi der. Så vi skal ikke have mere tobak. Altså, hvis man så lige skal gå tilbage, vi startede jo lidt med TDC, og jeg synes ikke lige, vi rundede den helt færdig, fordi den falder jo sådan på forholdsvis pænt. Men det er jo også fordi, at nu får vi jo Modern Time Group ind og eje... 28% af TDC, og en af grundene kunne også være jo, at så har man sådan en aktionær, der sådan flyder lidt rundt, og sådan, man ved jo næsten, kan man sige, situationstegn, eller gåseøjne, eller parentes, eller hvad vi nu bruger herinde, at de nok gerne vil sælge deres aktie på et eller andet tidspunkt. Så det kan jo også lægge hånden over, et, markedet synes, de har købt det her for dyrt, og to, at nu er der en aktionær på de der 30%, der ligger sådan og fisker rundt i TDC, og han vil jo nok gerne ud på et eller andet, den vil nok gerne ud på et eller andet tidspunkt, den her Modern Time Group, så man kunne godt forestille sig, at aktien ikke buller derudad, og det kan man også se på regnskabsforventningerne til år 2018, de er sådan forholdsvis dæmpet, så alt så 10%, det er måske lige en voldsomme ende, tænker man, men ja, summa summarum, det er i hvert fald en periode, hvor vi har lidt pres på TDC-aktien. Ja, det er altså en af morgens helt store nyheder. TDC, der er gået sammen med MTG Nordic. Vi skal dykke mere ned i den sammen med Lau Svendsen, som jeg nu har fået med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Lau. Ja, godmorgen. Nå, du lyder lidt grøde i stemmen. Nej, jeg skal bare rømme. Nå, det er i orden. Lau Svendsen... Jeg vil sige, at jeg er rømmet. Lau Svendsen, et hug på 10% til TDC-aktien. Er det fair i dine øjne? Nej, det er det ikke. Jeg mener faktisk, jeg skal lige sige en disclaimer, jeg har den selv, men det er bare til mine obligationer. Det er jo til at se aktier og sådan noget, Telia og sådan noget. Men, nej, det mener jeg ikke. Jeg mener faktisk, at det der omsider ser fornuftigt ud, og hvad hedder det, hvis vi skulle være gammelkloge, så vil jeg sige, at det, vi har jo sagt for længe siden, at de mangler indhold, og de mangler glæde ved at have kunder. Mm. Når man kan gøre det, de har ligesom bare opført sig som et stort eltransportselskab, ikke? At de var lige glade ved at komme ind i den ene ende. Nytårstaler, den kom ikke engang ud den anden ende, ikke? Altså, de mangler begejstringen for kunder at drive forretning. Mm. Og det er måske det, der kan komme ud. Jeg synes faktisk, det er godt, at svenskerne kommer til. Fordi, og Lars kender den jo glimrende, du har endda haft aktier i MTG. Jeg har stadigvæk. Den stiger jo til gengæld lidt over på børsen. Ja. det tyder jo på, at det er TDC, der har gjort den dårlige forretning. Det mener jeg faktisk ikke er rigtigt. Jeg tror, at det er det, der kan være med til, at TDC ligesom, det står jo i stampe, det foretagende, at de så kan komme ligesom få brudt isen, og de har jo... De købte det eneste, der er sket de senere år, er jo, de købte op i Norge, der hedder Get, ikke? Som er kabel-TV. Men det er jo igen kabler, og leverer folk adgang til det. Men her er det jo både, som jeg forstår det, er det jo både, at man har nogle stationer, og man også har noget, hvad hedder det, lavere indhold, ikke? Er det ikke rigtigt forstået? Jo. Og det er jo det, du kan tjene penge på, så man kan jo håbe, at... Altså, det er jo det, som er den her elendige Netflix. Ja, jeg skulle lige til at sige, Lars Fælsen, nu taler du positivt om det her til nye TDC og MTG. Du plejer altså at havle Netflix ned, men det fungerer åbenbart. Jamen, balladen er jo, at jamen, det gør det jo. Det, der er balladen med Netflix, det er jo, at de leverer lige akkurat så lidt, at folk hopper på den, ikke? På limpinden. Mens de andre der, det er ligesom Danmarks Radio, ikke? Det ender med, at de laver 80% indhold, som så er meningsløst, fordi det skal være lavet til børn alt sammen. De taler jo til os, som om vi var børn, og ikke voksne mennesker. Det er jo skændigt. Men man kan jo håbe, at det her ikke bare bliver der rene sensationer og pladerserier og sådan noget. Jeg kender dem ikke, for jeg gider ikke bruge penge på alle de der betalingskanaler. Er der nogen af jer, der bruger de der? De har Viaplay og alt muligt mere. Ser den en gang imellem. Så er der, det der TV3. Der kan man så gengæld sige, der er jo masser af plader, så det er lidt plader, det må man sige. Var det dem, der inviterede mig til middag? Ja, det var så. Nå, Pernille Ehrenbjerg, hun stiller sig i hvert fald op på scenen og smider de helt fine ord efter den her fusion. De bliver en fuldt integreret medie- og kommunikationsudbyder, siger hun, med masser af innovationskraft, attraktivt indhold, og det bliver den næste generation af underholdningsprodukter. Så, ja, der vist, så kan vi nedlægge Danmarks Radio og TV2 og helt lortet, og så kan vi køre på dem. Mm. Jeg mener faktisk, at det her er, at de kan få noget ny dynamik, og svenskerne der, det er jo rigtigt, det er simpelthen rigtig svensker aftale, den her. Ikke? Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at ham her, den gamle, hvad var det? Steenbeck. Ja, Steenbeck, ikke? De, som jo, han døde, ikke, og så videre. Det, han tog jo en stålfabrik og nogle papirfabrik, og så blev det til det her mediesystem, og så fusionerer han sig lidt ind, og så får han aktiepost, og så fusionerer han med nogle andre, og så går han sammen med noget, og så sælger han lidt af, og så køber han noget, og alt det der, det er jo samme med Zalando, alt det der. Det er det, man kalder købmand. Det er det, det er, men der kan man bare sige her, nu kommer der jo nogen til, fordi det har jo været sådan en stor, TDC er jo sådan, det er jo sådan en stor løv på steg, der er ikke hverken fugl eller fisk i det. Nu kommer der noget krudt ind i det. I øvrigt mener jeg, at Dongs, bossen der, han sidder over hos de der Kinevik og alle de der drenge der. Jeg ved ikke, om også er med MTG i bestyrelsen. Det kan jeg da undersøge. Ja, jeg tøffer dig over og kigger. Det bliver passet her for min side. Der kommer ham den gamle staldøjlmand til. Nå, skal vi lige tage den, Helge Lund, kommer ind som ny bestyrelsesformand, når at der er generalforsamling. Altså, det er i hvert fald ham, de foreslår. At ja, det tror jeg ikke, at det sker. Jo, jeg har 70% af stemmerne. Det tror jeg også, Lars Hansen. Hvad kender du til Helge Lund? Ja, jeg kender jo til, at han var i Statoil, hvor han jo sådan set voksede op. Han var først hos Aker, altså Rygge der. Mm. Langt tilbage i historien. Men der var han jo, og han var jo så i den periode, hvor olieprisen var høj og så videre, frem til 2014. Han nåede akkurat at få et glimrende tilbud over hos, i gamle dage hedder British Gas, det kom så til BG Group. Og de ejede så nogle forskellige gasfelter, og så var de jo så lige så lykkelige, så inden oliepriser helt skidtet brættet sammen, de var faktisk brættet sammen, der fik de et tilbud fra Shell. Så derfor går han så bare rundt og hygger sig. Mm. Og så han er kun 55 år, så han, man kan sige om ham, at han er en generaladministrator. Det er de andre jo i toppen, stort set også nu. Så man skal lede efter en fagmand på direktionsgangen snart. Mm. Men de har jo Krogsgaard. Men det er sådan set lige der problemet, at det bliver MBA'er alt sammen. Ikke? Men han er aldeles ordentlig og så videre. Og han er 55 år, så han kan jo sidde der i i 10 år. Han har ikke været med i bestyrelsen andet et eller to år, tror jeg. Nå, Claus Svendsen, der er håb forude. Ja, det mener jeg. Jeg mener faktisk, at det er brandgården der. Hvis vi tager det med det samme. Ja, fordi, lad os bare gøre det. Ja, vi skal ligesom oplyse vores folk om, hvad vi mener, ikke? At jeg mener faktisk, at det er Center Marines, det her. At det er ikke et udtryk for, at han bliver på nogen måde degraderet, men det er, at man sidder og siger, lokummet brænder i biopharmaceuticals. Vi er nødt til, at hvem har vi, der kan gøre noget? Mm. Og han har en god livvide, så ham kan de nok sætte over stopstaben. så hvad hedder det? Jeg mener, det er det, der sker, fordi at holde være bogholder hos Novo, hvis ikke de for alvor skal lave noget, det kan man være på 3 timer om ugen. Vel, Lars Svendsen. Det er jo ingenting. Altså, det kører ved sig selv. Det er det andet, det handler om. De har 2 milliarder, er de gået tilbage i indtjening. Mm. Altså, hvis ikke du vil sende mand ind for at sige, kan du ikke lige gå over, og vi skulle nødt til at tage 2 til, det kommer de jo sandsynligvis til, inden de, eller 3, før at det bunder. Så det er et spørgsmål om at få stoppet en ildbrand. Ja, Lars Svendsen, jeg tror faktisk, at vi endte med at konkludere, at Michael Friis Jørgensen var ganske enig med dig. Altså, han kom måske til at sige, at det var et skridt træde ned af bakken, men det var egentlig ikke det, han mente. Altså, det er jo sådan set, som du siger, at sætte kavaleriet ind der, hvor det gør mest ondt. Ja, og det er jo også, altså hvis man ser på Novo, må man jo ligesom indrømme, altså det er jo ligesom der, balladen er. Diabetes buller jo ikke frem, det står lidt stille, men eller kører 0+, men og dollaren er imod dem, men det er biofarmaceuticals, der skal på en eller anden måde hankes op i, ikke? Ja. Nå, Lars Svendsen, Novo Nordisk og TVC har vi altså været omkring med dig. Er der nogle af de her aktier, som du kunne tænke dig at købe op i? Ja, hvis jeg skulle. Jeg har jo nogen TVC, men det er jo, jeg siger, at jeg bruger dem som obligation, fordi altså, nu betaler han kun 1 krone. Han vil faktisk, vil han ikke også sætte udbyttet op? Nå, det fik jeg egentlig ikke lige noteret mig. Men altså, jeg vil jo sige, at jeg synes, det virker fornuftigt, det her. Det er, der er jo ikke rigtig sket noget i den der store søvnige butik i årvis. Men nu tror jeg, at de der svensker, de kommer ind, og de kommer jo til at sidde på bukken, skal du huske. Det kan godt være, at Jernberg får lov at vil være direktør osv., det er jo godt nok for hende. Men bestyrelsen, det bliver svensker og svensker, er jo industrialister. De gider jo ikke sidde og kigge på et eller andet firma, der siger, når I solgte 20 milliarder i år, og solgte 20,02 milliarder næste år. Så det er så, vil du være fart på. Ja, men Svendsen, jeg vil godt holde dig lidt mere til. Du siger, at det virker fornuftigt. Vil du købe den her? Altså, ja, nu skal vi jo lige se, om alle dem, som synes, det ikke duer, de kan jo så lige få lov at rase ud. Men jeg mener, at TDC dernede kan være et meget fornuftigt køb. Mm. Det er jo ikke sådan noget, der skal i fordobles, men jeg mener, at altså den pris her, alt under 40 er billigt. Okay. Eller fornuftigt. Mm. Jeg tror bare, altså hovedsagen er jo nu, er det en god historie, eller er det en dårlig historie? Men har de klokket i det, eller er det svenskerne, der har løbet med pengene? Ikke? Ja. Eller er der mere fælles værdi, end det var i går? Der vil jeg sige, jeg tror, at det er rigtigt, og jeg synes, det er rigtig godt, at de vil både satse det på mere indhold, og hvis man så diskuterer, om der er råd og indhold i fjernsyn, det er jo mest af det jo nonsens, ikke? Men det er jo noget, folk vil tage penge for. Det er jo det, der er pointen i forretningen. Og så, at der kommer en hovedaktionær, der kan give dem noget mere retning, mening og dynamik, end der har været. Mm. Men man kan se, det er udlandet, ja, og det kan jo også være nogle andre ting, der gør, at det er udlandet, der er storsælger her for morgenstunden af. Det kan jo gøre, at hvis den lå i forskellige fondsbeholdninger, hvor det var en teleselskab, så kan man jo godt sige, at mere man propper noget tv ind nu, så bliver det måske mere entertainment, og så må du ikke have den i din fond. Altså, jeg kan huske for mange år siden, da GN Store Nord solgte deres sonofon, og så tænkte man, hold da op, der kom der en masse penge ind på bankbogen, men aktien styrtdykkede, fordi så var det jo ikke en teleaktie længere, eller i hvert fald dem, der havde den i porteføljerne som teleaktie, de blev nødt til at sælge ud, fordi at nu var den ikke teleselskab. Så der kan også være nogle positioneringer, der lige gør, at der er nogen, der sidder og tømmer ud og siger, jamen vores mandat er, at vi skal have teleaktier i den her fond, ud med skidtet, fordi det er ikke nogen teleaktie mere, så man skal også nogle gange lige passe på, hvor dansen er henne i øjeblikket. TDC ser altså fornuftigt ud på de her niveauer, og det kan godt være, som du siger, hr. Svendsen, at vi lige skal have nogen til at rase ud, inden man sådan kaster sig ind i det, men i hvert fald, så kunne det være. Ja, det er sjovt, fordi et eksempel på, nu skal jeg fortælle, hvad jeg har lavet af dagens sønder, det var, at jeg skrev i morges. Jeg kunne ikke overskue det her, jeg kender ikke deres kanaler, med hvad de har på dem, men Men jeg mener faktisk, det var en positiv nyhed, ikke? Mm. Altså, det er jo sådan det, vi i økonomibrog kalder for statisk komparativ teori. Mm. Hvordan så verden ud i dag? Hvordan ser den ud i går? Det vil sige, jeg tror, jeg har tilføjet værdi, og ikke tabt værdi, men ikke desto mindre, der falder skidtet med 10%. Mm. Så enten er det mig, der er idiot, eller også de andre. Men lad nu de andre få lov at rase ud, og når de så har gjort det, så kunne det godt være, at vi skulle kunne tjene lidt penge ud. Ja, spændende. Lav Novo, køb, salg eller hold, som det ser ud nu? Nej, jeg synes jo, den får jo kedelig over. Jeg synes, den er at foretegnet, det vil jeg skifte to, og det mener, at den skal have, så på kursen er ikke 300, så... Jeg synes, at den skal lidt ned, men det er jo ikke fordi, at det er jo glimrende virksomhed, og alle de der historier, men det er bare et sådan en stagnations år eller to. Mm. Så fik vi lige den med. Lars Persson, der er en lytter, der spørger her på Facebook om MTG. Den har du jo inde på din beholdning. Hvis man har købt dem på baggrund af deres opkøb af ESL og troen på e-sport, er det så værd at holde fast i MTG? Ja, det er jo noget af det, de ikke sælger fra MTG. Præcis. Det er jo, fordi vi sad til, du spurgte også mig, jamen, hvad er de så tilbage over i den der MTG? Er det ikke hele MTG, der ryger ind i TDC? Og det er det ikke. Altså, det er kun den nordiske forretning og det her fjernsynsting, så... De internationale forretninger og e-sporten, den fortsætter i MTG. Så kan man så spørge sig selv, hvad er det værd i fremtiden? Ikke? Men nu har de jo så også en aktiebeholdning i TDC, men man skal måske overveje igen og sige, jamen, hvad købte jeg MTG ind på? Var det sådan en entertainment-koncern, eller var det det her e-sport? Og man kan jo i hvert fald se, at det blev stort, det der e-sport, men det kræver også, at man vinder nogle kampe og så videre og så videre. Den danske e-sports-gigant herhjemme har mistet lidt og vist sparket nogle af deres spillere, fordi de ikke er med helt fremme i ligaen i øjeblikket. Og så der kommer også en helt ny dimension, man skal sidde og holde øje med der. Mm. Så altså, jeg beholder min MTG stadigvæk lidt endnu, men det kan da godt være, at det er en af dem, der rører ud på længere ud på kandidatbænken eller ud på salgslisten, fordi at nu er den lavet om, ikke? Og jeg købte den jo ind på noget andet. Ja. Så, ja. Er der et digitalt transfervindue? Ja, det er jo det. Nå, men det kommer der jo, jamen det har du jo faktisk ret i. Det kommer der jo til nok at være, ligesom med fodboldspillere. Hvem er dygtig til at spille? Og det er jo derfor, at de tester alle unge mennesker rundt i klubber og opdager nye talenter og sådan noget. Så, ja, ja. Men man er slet ikke rigtig... Altså, der er jo også agenter, og hvad kan folk få for penge og så videre, så videre. Så der er også en helt ny verden der. Ja, jeg så her, jeg tror det var i weekend, at TV2 Zulu sendte et eller andet mesterskab inden for den der verden. Så det er altså... Det er altså voksne, lad os bare sige det. Ja, de fyldte et Royal Arena, så... Ja. Lars Svendsen, lad os lige lukke snakken til de her mange danske selskaber, som ellers er vældig spændende den her morgen, men det vil jeg gerne lukke, fordi jeg vil også gerne omkring nogle af de tyske. Daimler har lagt regnskab på bordet også denne morgen. Ja. Et selskab, som du har været særdeles interesseret i. Er du stadigvæk det? Aldeles, og det var et ordentligt flot regnskab. Mm. De kom jo ud med nu skal vi, altså, det var sådan, at det var kun 4. kvartal, der kom, men for hele året har de været stolt 23% fremgang, ikke? Mm. Og du vil sige, at de koster, de tjener 9,8 kroner euro, hedder sådan nogle, på en aktie. Tæller 3,65 i udbytte, ikke? Og den koster 73. Så du siger, at du kører den jo reelt på, træk de 3,65 fra dem, får du tilbage her om et par måneder, så kører den på 70, og det er en P på 7. Mm. Nu det, jeg siger, den er meget bedre end, jeg vil hellere købe det, end jeg vil købe Pandora. Og det er deres, altså det ser ud til, at især for eksempel på lastbiler, det er så lidt en side, men deres ordreindgang er voldsomt stor. Okay. Så dels er der jo budskab om, at det går godt ud i verden. Ikke? Det er, altså, det er jo sådan den største del af det, men det andet er altså, at de klarer sig godt. Og det er jo en imponerende virksomhed. Tænk, de bruger 65 milliarder danske kroner på produktudvikling. Nu bruger 14. Men det er jo så også... Det er jo imponerende. Men det er jo derfor, den falder jo faktisk lidt her i dag, på grund af netop, at de skal bruge en hel del penge på det her nye udvikling af teknologi, ikke? Altså, for i fremtiden at kunne sætte indtjeningen op, ikke? Altså, sådan så jeg forstår det. Men Lav, det lyder så om... Så skal vi komme med det rigtig gode resultat, at i Tyskland har de en markedsandel på 10%, altså for personbiler, ikke? Ja. Men i den store verden har de kun omkring 2,5. Mm. Så du kan godt se, at der er jo muligt for at firedoble salget. Altså i resten af verden. Hvis de kan følge med. hvis de kan følge med. Man kan konkludere, hvad man vil ud fra sådan nogle tal, det kan jeg høre. Ja. Lars Svendsen, de har musklerne altså til at kunne vokse og være med på den der disruption-bølge, som vi vil forvente, der kommer til at foregå inden for bilsektoren. Ja, det er jo det, de har. Det har Folkevogn og også med BMW og lidt andet. Men det har de. Og du vil sige, de gør jo så det, og det kan du også parallelisere med Novo, at de er jo defensive, fordi de har meget at tabe. Ikke? Det vil sige, at de er nødsaget til at satse på alle mulige mærkelige ting for at være med. Mm. Altså selvkørende biler og bruge naturgas i biler. Elbiler er de også inden for. Hybrid er lidt måske, men det er ikke så meget, men det er de interesseret for. Men de er ligesom nødsaget til at være lidt ordentligt, fordi der er ikke rigtig nogen, der aner, hvor du er henne af. Og så er du jo nødsaget til at kunne levere det. Så det er sådan lidt, at de måske også på den måde egentlig investerer i ting parallelt, hvor de godt ved, at der er kun nogle af dem, der kommer til i mål, fordi det bliver ikke alle de der ting, der lykkes, men der kommer der til at ske noget. Men altså, disruption der, du vil sige, du er nødsaget til at være med i løbet, fordi hvis du kan ikke bare sætte dig ned og vente på, hvad for en teknik det er, der vinder, så siger, nu vil jeg også godt, nu bliver det elbiler, så begynder vi at lave elbiler om nogle år, ikke? At de er ligesom nødt til at være på forkant med det, og inden for lastbiler, vi har hørt, de diskuterede Tesla og lastbiler og sådan noget, ikke? Ja. At det er jo, der er det jo altså nok, bliver det jo nok, hvad hedder det, naturgas og dieselmotorer, som eller det er jo altså den samme kompressionsmotor, som kommer til at drive det, og ikke elbiler, ikke? Nå, men Daimler, det er billigt, det er godt. Du har hjemme i din aktieskuffe. Og ikke, jeg mener det godt 125 i min bog, ikke? Mm. Og ikke 73. Så og hvis du kan købe sådan noget, der, jeg overvejer faktisk selv min stålaktie for at købe nogle flere Daimler. Jeg mener, at det er det er godt. Sådan, Lars Svendsen. Du går all in. Det er et regnskab fra ArcelorMittal. Det er jo den stålaktie, jeg har haft, og har stadig i dag. Jo, den... Mens der var et dårligt regnskab, og det var sjovt. Det var ikke sjovt, det var Arsene, selvfølgelig. Men op i Finland, Outokumpu, der laver rustfri stål, han faldt 15% på en dag. Nå, okay. Var det i går, eller...? Ja, i går. Okay. Ja, fordi de kom ud helt skævt i forhold til, hvad... Hvad markedet havde forventet. Ja, det var noget med, ligesom du kender ham, SSAB, der med, at de havde lukket nogle af værker, om de skulle renovere sig af det der. Så det var der nogen, der havde glemt. Nå, okay. Men det er jo et sjovt marked, vi har nu. Det må man sige, Lars Svendsen. Det gør noget med. det gør vi. Godt, der er noget, I holder fast i også. Inden du lige løber, hvad sagde du? Vi snakkede kort om, Bodil, jeg, Bavarian Nordic, de sagde, de skal sige farvel til deres finansdirektør. Lægger du noget i det, eller tænker du bare, nu vil han være morfar og gå og hygge sig hjemme ved græsplænen, eller jeg ved ikke engang, hvor gammel manden er, så det går godt. Han har været der 10 år, jeg mener han, altså nogen af middelalderne, men, okay. Nej, det tror jeg ikke, der er noget specielt i. Og det er jo igen det samme. Altså, det kan godt være, at når vi sidder i vores finansvinkel, vi synes, at de her CFO'er og finanschefer er interessante. Basalt set er de det jo ikke, fordi i vore dage er renten 0, og det, du kan udstede aktier osv. Så altså, det er jo lidt, at du kører virksomhed i hegnet, fordi du er planlægget forkert, og det skal CFO'erne jo være med til at sige stop for. Så er de faktisk ikke interessante. Det er dem, der laver, dem, der sælger, dem, der produktudvikler. Det er dem, der har førerstaven nu. Der blev alle lige finansafdelingerne kede af dig, Lars Svendsen, når du nu siger det. Det er jo dem, vi hører på, ikke? Ja. Vi hører jo mest på dem, så står de og fortæller om det der. Men i virkeligheden er det jo de andre, der er de vigtige folk. Ja. Det hører den ikke, du. Lars Svendsen, vi slipper dig her. Du er med i morgen. Vi ses. Hej. Så vidt her Svendsen om diverse aktier og morgens mange, mange nyheder. Der er altså rigeligt at tage fat på, hvis man er aktieinvestor denne torsdag morgen. Lars Persson, der kommer lige et spørgsmål til dig her fra Jakob. Han kunne godt tænke sig at vide, hvad du mener om Coloplast rent teknisk. Han har købt lidt til kurs 4,89. Han tænker at gå lidt mere ind i den med en tidshorisont på cirka 5 år. Coloplast, som aflægger regnskab også senere på dagen. Et første kvartalsregnskab. Ja, jeg tror ikke, der sker det helt store. Hvis man læser overskrifterne på, hvad markedet kigger efter, så er det, om man lukker produktionen i Danmark for godt, og så bliver vi jo egentlig bare sådan et boholdericenter et eller andet sted, apropos. Og så er det jo selvfølgelig, hvordan har valutaerne påvirket selskabet. Alt i alt, så er det en aktie, der har været i en faldende trend, og kæmper i øjeblikket for at bryde denne her. Den har været pænt stigende de sidste 5-6 uger, så altså spørgsmålet er, om der kommer nogle overraskelser. Jeg tror det ikke, så jeg forventer ikke, at aktien buller opad, men det kunne godt være en, man skulle købe ind. Apropos, nu når det, hvis vi får nogle ekstra afgifter på ja, tabletter og medicin, man skal tage, så er det her jo måske en mulighed, hvor det sniger sig lidt udenom. Måske sniger det sig lige under radaren, fordi man ikke tænker på, at det er noget, forbrugerne også bruger og er afhængige af. Så jeg kunne måske godt tænke mig, at købe den til porteføljen, eller man kunne købe den til porteføljen, hvis man vil ind i medicinal, og så undgå de her fald, som vi så over i USA. Og der fik vi jo så også grunden til, at hele markedet sådan kollapsede i healthcare igen, siger jeg, fordi vi har haft den her for lidt for et år siden var det jo, eller hvornår det var sidst, var det også op, eller lidt efter Trump var kommet til, var det jo også der, hvor man rystede med medicinalstaven og sagde, jamen nu skal priserne ned, ikke? Lars Persson, tak. Vi fik lige Coloplast med. Vi holder øje med regnskabet, der altså kommer lidt senere på dagen. Det kan vi vende tilbage til måske i morgen fredag, hvor vi altså svarer på spørgsmål hele timen. Lige om lidt, så er det Cordua og Steno, der tager over her på Radio 24/7. Inden vi kommer dertil, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. De kommer lige her, og klokken den er blevet 10.